Las radios limitat veia 91.6 FM. Molt bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI. El programa de Ràdio Trinitat Vella on intentem fer un repàs a la música dels 60, 70, 80 i breus pinzellades dels 90. Recorda que tens també disponible a través del 91.6 de la FM diferents maneres de posar-te en contacte amb nosaltres. Una d'elles i la més ràpida és el 93 345 64 54. 93 345 64 54. Després tens el Facebook, tens internet a través de www.rtv-fm.com, el blog o els amics de Dijòquei 90s. Totes aquestes maneres són possibles contactar amb l'EITI i demanar aquestes cançons que et porten molts records o simplement t'agrada sentir-les de tant en tant. Comencem el nostre programa en 1989. És la formació 49ers, 49ers, amb el tema Touch Me. Bon ritme. A Radio Trinitat Vella. comencem amb bon ritme i en seguim. Comencem amb les primeres peticions d'aquesta tarda. És un tema que ens demanava el nostre amic Bax. I és un tema de 1985. El tema Future Brain, d'Aden Harrow. Ritme 100%, 80. We'll be right back. 1985, passem a 1986, fem un saltet endavant un any. I anem a sentir Alan Ross amb un dels seus temes més coneguts, The Last Wall. Alan Ross, The Last Wall, 1986. Ara ens traslladem a 1984 per sentir un tema que ens demanen també el nostre amic Ender. Alien Sex Fiend. EST. Trip to the Moon. Four, three, two, one. les ràdios limitat veia 91.6 FM. Del 84 al 86, amb aquest tema de la formació Berlín, Like Flames. Recorda que estàs al 91.6 de l'FM, Ràdio Trinitat Vella. Seguim amb la bona música. Marxem a 1987 per sentir un altre tema dedicat. En aquest cas és per al nostre amic Nano Infiltrado i és de la formació Six Billion Monkeys. El títol, idèntic, Six Billion Monkeys. I'm gonna get you. Get you everything. Estarà a les 6 i mitja de la tarda i passem a un altre temazo d'aquests dels 90, als 80 vull dir. Dic 90 perquè estava a la línia, en l'any 89 la formació Black Box ens portava aquest Ride on Time. Realment són 90. Oh! Ràdios Limitat Veia 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs torrat, escolta Ràdios Limitat. 24 hores al teu costat. Seguim amb les peticions aquesta tarda i és el nostre amic el Totxo que ens demanava aquest tema de 1990 de la formació Conquered Blondie, el tema Joey. I segueix la bona música aquí al 91.6 FM, Ràdio Trinitat Vella. Ara amb la formació Boys Town Gang. 1982. Can't Take My Eyes Off You. You're just Seguim amb les peticions aquí a l'Eti. Ara és un tema que ens demanava el Javi. I és el famós Lambada de 1989. La formació Kaoma. Estará ao lembrar-te um amor que um dia un tema conegut, passem a un altre. Algo més tranquil·let, però igual de conegut. 1986. La famosa Madonna ens porta aquest, La Isla Bonita. ¿Cómo puede ser verdad? D'aquesta tarda. 1991, el nostre amic Ninet ens demanava el tema Anais for the Main Change. La formació Rosetta Stone. We'll be right back. cantant que darrerament va estar per aquí, el senyor Roger Waters. Waters. Posarem un dels seus temes més coneguts, de la formació Pink Floyd. Sentim aquest The Wall, 1979. We don't need no thought control. Dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Tema. La formació Pink Floyd, 1979, The Wall. I ara anem al darrer tema d'aquesta tarda. Nightbirds, Shack Attack, 1982. Nosaltres ens acomiadem fins aquí de dues setmanes, fins al dia 27. Perquè la setmana que ve fem festa. Fins llavors, un petó ben fort. Adéu.